soki yo monisi bolingo na kosala maso boni mangai mwana moto na kolela butu na moyo na kokufa oleya na nga soki yo boyi ngai na kosimba lokasa Si bolingo na kosala maso boni mangai mwana moto na kolela butu na moyo na kokufa oleya na nga soki yo boyi ngai na kosimba lokasa donateka mokili oyo ya se Bolingo na kosala maso boni mangai mwana moto na kolela butu na moyo na kokufa oleya na nga soki yo boyi ngai na kosimba lokasa Mwana moto Nazali komo na pasye Aleya Leya bibi Manso mako ya mako leka Ezali bitumbu bianzambe Igo sila Mwana mboka Sala mako kipoto zala Ola pichele na pasye aleya leya bibi maso mako ya makoleka ezali bitumbu bianzambe mikosila mwana mboka sala mako kipoto zala olapishele